إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مطالب مختصر کوشش بھی در رابطہ با خاتمہ رمضان مبارکہ برائے شما عزیزان شنوندہ و حاضر بیان کرنے بھی جمعہ روچا اشارہ بو بے اہمیت خاتمہ امورہ انسان زندگی ہر مقطع آخر مهم چاہیے آغاز و ابتدایا مثلا ایک شخص حج رو مکہ مکرمہ رو مدینہ طیبہ رو در ابتدا کے وارد بھی چیئے کہ اعمالہ چپیں انجام دا حج عمریات چگونا انجام دا ہما دستوران مطابق بعد انجام ببن کے اللہ عز و جلال چھے انسانا تقاضا قتل اٹھتا و مدینہ شریفہ کرو پیغمبر علیہ الصلات والسلام زیارت اچھتو انجام دا زیارت لفظی معنی عربی کلمہ معنی دیدار ہے ملاقات ہے بلوچی زیارت نہیں کہ بلوچی زیارتاں فسق و فجورین و کفر آمیزین و شرک آمیزین یہ اصطلاح رواج ہیں کہ تم زیارت سرا زیارتی ہے یہ درو شیطان فریبان کے در مقابل مکہ و مدینہ ارکنے دیتے ہیں و من باراشی گوشتا من معتقد ہوں کہ یہ ترفند عظیم شیادانی ہوتا یعنی میں جاہل و جتانی ارکتا ہی حبر نہ شاہ و شدلال بازان کے وقت گری یعنی اصلہ زیارتانی بقول بلوچان خرافاتانی کے ادش کو تگا اینن تشبیح با کعبہ مشرف ہے مثلا زیارت سرے درہچا مبر رہے کاہ مرونے دار مفروشے ہاں یہ ہما مسجد الحرام ہے سرزمین حرم حکم ہے کہ حرم حدود خدروین درخت تر ادھان خوشکین اجازے ہیں پر پروشے ادھا خوشکین نہ پروشا یہ بھی ایمانا ایک سالی دیر ہیں شاید 20 سال 25 سال آروسی مارا بتن دشتیاری مراد بازاری نامی غالبا اور اللہ تی ای ماندی روی مردم چل قدیم ابھی چارا چو موحدہ مشہور ہیں ماندی روی صوفیان ہر کا دیندار بھی نامی صوفی ہیں الحمدللہ صوفی ہر کس ایک صوفی نہیں صوفی مانا باصفا آلودہ و گندہ ہیں اور ہمی محلہ ما رشبوت تر رگا یا جہاں مچاری بلاہی درہ چی لٹین در لیٹتا پٹی سر ایرے ہنچو خوشکیں کہ شیعہ میاک ہما ہما سیگار روشن کنو کہ بجنے بن گیری پا وہ مردوں پہ دار وگا تھا آرو چاہاں محلو کو ہمیں دار چاہ بار بھاق تھا خوشترا رب تکن دار بورتکن منابع طبیعی درختانا سبزی ہیں خوشکے کتگن یارتا ہے دا بھائی کتگن خوشترا کب کب کتگن منابع طبیعی کے گبتگن جریمے کتگن ہر ہوشتری بار ہوتا یہ جوانا یاد نہ شمار یاد ہے میں چل لو سہی سل شار سال چا بار یہ دیکھ اب تک ہے تو کئی طرف سر جریمہ کو شر یہ درا چ پچھے نہ بنا یہ دار کو ہوش کا اصلا دوت کنا کول بلوچا ایرن جا دنز درا گن چا ایک گوزے بلا ہی چیز شی کس دست نہ چ کماش چی یہ مزنے زیارت ہی شیطان ہے شیطانی بچا اللہ ذو الجلال مانے کو تک سرزمین حرم ہے, جائے کہ حدود تعین حرم حرم شریف ہے, یعنی حرم مراد مسجد الحرام نہیں تنہا, کعبہ مسجد الحرام تو کے, مسجد الحرام سرزمین حرم تو کے, سرزمین حرم چی یک جہتی مثلا 10 کلومیٹر ہیں, یعنی مگے 15 کلومیٹر ہیں, یعنی مگے 20 کلومیٹر ہیں, وہ سرزمین حرم بے صورت 5 گوشے ہیں, نزدیکترین حدی کہ تمام بھی مسجد بھی عائشہ تنعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی چمود احرام بس آدمہ نزدیک عرفات حلاسی نرسیدہ بے عرفات جدہ نیمگا نزدیک بے حدیبیہ شمیسیہ تمام بھی, یعنی ایک منطقی وسیعین نام حرم ہے, کوہ جبال جنگل بیابان یہ درو شامل حرم ہے, وہ دے سید ممنوع ہے شکار ممنوع ہے, وہ دے مکس کی کشک بے اختیار ممنوع ہے, الفی کے خدرو ہیں درختی کے خدرو ہیں قدرتی رستہ انچ کے مردم آباد کشتا اور یہ اجازہ ہیں رنگے درخت بول رہے بولے انچ کے خدا یار وہ دین تھا تا تر آئی چکی اندر آ چکی کہ کاہو کی خود روئیں بگجی ہمشی بات قیمت کے نگ بھی ہم قیمتی نیم ریال ہیں 4 پیسے ہیں ریال ہی ہیں 100 ریال ہیں بعد قیمت بتا اگر آپ کو شیپن تو اگر شکار ہی کتی آہو گی دیگی چیزیں مر گی جتی آئی قیمت بند گی بھی قرآن مجید آتا شان تصریف تا تصریف اثرات واہ عشا کی ایک کارخانہ چیز آئیے ہم دیماترش قرار داتا خشکین درخت خود روئی ہم مکہ حرم حدود ہے بر پروشا استفادہ کرنا جائز بولے ادے گان نہ اسی یہ سادہ یہ بیچارگی بلوچ کو تھی نماز نظام کلمہ نظام دزماز نظام اسی انچو رب کی اللہ کجاز ایشیا ہما زمانہ بارے ہندوان ہندوانی کرنا مجوسانی دورہ یہ اصلا تبلیغ وہ تگا مردمان زین تھا یہ منجار دارا یہ روچانی تعین کا ناگ فلان زیارت روچ پس کشے کے فلانی ہیں وہ آدگر نظروں یہ رب کو رہا یہ ایک مزنین شان لوٹتا ہے ایک دین الحادی کفری ضد اسلام در مقابل عزیز شاہ اسلام کے کعبہ مشرفہ محور ایمان ہے مسجد الحرام عرب کرنا سندھ علاقے تھا ہمیں میں وقت تھا بارے میں چوکی خردی وقت ہوتا نابالدی رندمہ کتاب مطالعہ کو لگا ہمارا مدرسہ کے معاون تھا مظہر العلوم اور مدرسے محتم میں آثار و خدمات دینی معاون تھا نوشتہ یہ واجہ سندھی ہوتا ہے مدرسے بانی مولانا عبداللہ بھائی فرزند مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ برا نوشتہ کہ سندھ تھا یا کعبہ اڑکن ہوتا سندھا یہ کعبہ یہ ارک نگتا وہ آئیے مور تشکیلات نام کلو کلو گتا کلو رام بلا رکھا یہ واجہ مبارزہ کتا از بین برتا وہ بلوچا وہ یہ کعبہ یہ ارکتا کوہ مرادی زگریان زگریان ہی کعبہ جہاں کعبہ ہے ہمیں کوہ ہیں کوہ کی مرب تک وہ لنپ کے کوہ ہیں یا برا حکومت بزن کشف کو ادھر مادنی ہستن ہمیں پروشی تھی شارا دیوار کو برا پارٹی ملک دیوار کو ہمیں زمانہ دیوار کو تگا یہ نزدیک بے شاید 40-45 سال پیش کو میں پوانا کر رہا ہوں تم تربت رب تو میں پیاد رب تو ہمیں چاروں نے شیر ریاد دینا یہ ہم در مقابل کعبہ اٹکنے گوتا وہاں بس جہاد کا دنیا تہنچی بت گا لذا کسی کے کعبہ مشرف زیارت آ رہو منظور شک زیارت مفہوم دیدار ہے سارا بہنو ہم گوشا اروح ازور و فلان من رو فلاں مردمہ زیارت کروں فلاں مردمہ ملاقات کروں یا ادھر اور مردم اسی طرح شمار کار ہے نا جن علیہ زیارت ہے مبرتی ملاقات ہے زیارت مفہوم مراد اسی ہے نبی علیہ السلام زیارت ہدف چیے پیغمبر فرمائے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت بھی اللہ یہودیان سرا نصرانیان سرا قامت نبیان قبرانا سجدگاہ قرار دا. حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حبشہ ہجرت کو تگا واجہ اطلاع دا کہ وجہ ادا یک کنیسی مادیتا کے عبادت گاہ شانی یک کلیسائی اور یہ تا پیغمبران عکس بتگنی وران تا کلیسائی نام بتا ماریا کلیسائی ماریا حدیث آیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں تقریباً مفہوم اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کا اجے فرمائش مفہوم تو کا کہ وقتی صالحی انسان شانی مرتگا شان ضرورت شانی تصویر و عکس و شان کشتا ہمیں جہاں تل کا اولائے کا شرار الحلق خلق شان مخلوقات بدترین انسان کی کارش کو ہمیشہ ہوتی وفات وقت واضح ہمیشہ بیماری وفات جملہ تکرار کو کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ انا لعنت کر کو تھی نبی نے قبران مسجد قرار دیتا سجدہ گاہ عبادت گاہ قرار دیتا. لا تتخذوا قبری وسنا یعبد من قبرا بوتی قرار مدے کہ آئی پرست شب کرنے شما روایت آیا تھا کہ واضح تاکیدان کو یحذروا رشدید امتا بطور سینی تحدید بکن چیشی کہ بنسبت بواجہ قبرہ ہنچین کاری ناجائزین بکنا عبادت و تعظیمی کے خلاف شریعت متحرے ہیں. و اسی ہم کو شک بتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک لوگ تھا دیواشے دف کرنا گو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاطر اسی کے یہ خطر ہستا کہ واجہ قبر لو ابرزا اگر ظاہر کرنے کی بوتی اندر اختیار مردم قرار بگرتے ممکن ہے مردموں عبادت کو سجدے کو کرائے غیر شریش انجام واجہ زیارت کرنے کی ہنوشی ہیں کہ مردم رو گدا ہما واجہ قبر مبارک رو برو چہرے انور جا گدا ہمی جنتا جالیانی نشان کرنے کی بوتا اس طرح تابلو نیستا ہنو تابلو جنگ بوتا کہ مواجہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشتے کمل کی فاصلہ یہ اندازہ فاصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اشتے عمر بن الخطاب رضی اللہ بہرحال مردم مثلا حج کرو زیارت رو آداب بزن پدا چتو برگردی خاتمہ اس سفر چتو بھی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک گوشے بیان کرتا ای خاتمہ حج فرمانی کہ حاجی حج مقبول ہے نشانی اسی ہیں. حدیث آیا تھا کہ ہر کسی کہ ای حج قبول بھی ہم چو پاک بھی چو گناہ چو بھی مرو چو ماتا بھی دنیا آیا. دیگر حدیث آیا تھا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ پاکی حج عوضی بغیر جنت نہیں ہے. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما یک عمرہ ایک مردم کو گناہ معاف با بعدا صغیرہ گناہ سرزدی بچنائی دومی عمرہ کم پدا درمیان ہر گناہ کتے پاک معاف شرط ہے کہ مقبولی عمرہ مقبولی حج حج مقبول چی ہے کشانو کسرا ننویسا. ولی حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ حج مقبول نشانی اسی ہے کہ حاجی چھ مکہ برگردی آئیے شوق بطرف کا رہا ہے آخرت گشتر بھی جو دنیا شوقا اس طرح کہ دنیا شوقی گشت ہوتا ہے خوب دنیا گشت ہوتا ہے ان حب آخرت آئی دلتا گشتر حب آخرت کی اچھی بھی ہما چیزانے کے در آخرت سود مند دین نمازیں اسلام قرآن رچگیں اعمال صالح پرہیز از گناہان عدل انصاف رحم شفقت مہربانی آداب و اخلاق اسلامی و انسانی کا نمو پیدا کرنا ایسا ترقی کرنا آثار ظاہر با نہ کہ حج کو تک جاتا نماز نہ کر ہمیں شہر میں حاجی جا یاروں شاید 15-20 سال حج کو تک نماز نہ کر من امساك نمازنا كم نجد نوك نماز مثلا لكن ما قوشته وش نما لوغا نماز کرو یہ لوغا نماز چی بزرگان فرمانا کسی که سالم تندرست ہے مسجد عرفت نکن لوغا فرض نماز بکن ای نماز هیچ ثوابی نماز نیست اصلا ثوابی نماز نیست شاید همین چو ببین که فرض چی گردنی ساقط ببین لیکن نه که ثوابی بکرد جماعت واجب ہے حضور در جماعت یعنی مسجد پشت سر جماعت وانا جماعت دیگری یہ چهوار عرف قدیمه بتا جماعتش باشتا مروچی جماعتی روچی جماعتی روچی نا یہ غلطی تلفظی جماعت نماز با جماعت پنج وقت جمعه نام جمعه جماعت نہیں با جماعت نماز وانا پیغمبر علیہ السلام زمانه یا دو نفر نمازا مسجد جماعت شرکت نکو یکی همه کس که دو نفر هم بداشته هم ایسترین لطفت که کب تگه همچون مریض بوده هم که دو نفر آگی وازوان بگبته هم مسیطا برابطه ربطه نکو بچه که نبی علیه السلام بوده مرض وفاتا آخری لچا مسدر لطفتی برو نمازا و آخری خطبه که واجه ایراد کو منبر سرا و بعد از آئی واجه وفات بود در حالی مسجد برگ بود که یک نیمگی حضرت عباس واجه گوپک داتگا و یک طرفی نصف را حضرت علی نصف را فضل ابن عباس حضرت عباس چوکا واجه پاد مبارک زمین نصرا کشوه تا کشورانت زمین نصرا راست قدم یاد نمیتون با همین حال واجه برای من مسجد برگ یکی هنچی مریضی که چو معذور بگتی اگر این ای عذر حالت هم مبوتی هم کسی داره گا ربطی نمکتی گوشتی من بری مسیطا ویلچرز مرو چو موت چو محلو کرو خلا پا درد کنه واجه عمری مسیطا نئے لوگا نماز کن نکاح رسم هنچو مهم بی برا مردم که همه لوت چو فلج که بقولوات چی هم امساح گما رہا حاجی امساح گما رہا پکت جونی مزنه گوشتی جونا برت نکن دکان رو بازار رو ولی مسجد یه دیمه کوچه ای که آدم کوچه مسجد نه نکاحی بی چار دیم دیوانش دار نکاحی که چیم بی نماز و بی برکتی مردم تو که بی همه نکاح برکت هم دور بیر تو دیگه هستن باز منش جان یارو همیدا پا دی درد کن کنده درد کن هیلتا جمعه یا جمعه یه پلاوازا مسیطا نرو که مسیطا پلا برزا کن یه چوک پیدا کتنگان زحمت کشتا چه درد بر یه چوک پیری زمانا گاهی مردم بازی چوکانی هم واقعا نسبت به پتا ماتا بی خدمتی حالت گیدی مردم چی بیتی زاده وره دا پشیمان بی پرچه با چوک پیدا کتن برچه پیشان زحمت کشتا چه درد برانشان چوکانی حالت که ایشیه واقعا این حالات چوکانه بعد مردم ها چه دنیای ارزشان یکیم بکنن به خدا وابسته بکنن این حالت چوکه زندگی تا منو جسته نگم کبره بگیه کهی چوک کبره وابتا که منو چوکیه کهی مارش کبره بایی امره کتا که منو مارگمان یه تو بخودی بعد این چوکانی برخوردان وقتی گندم پی تو ماتا چی دنیای مستر ارزش امید انسان چیه همین دعای شپا پیش کاغذ نوشته همین گوهر 13 سال مرد گبتا چوکی نمی دعا کن فلان ترو منی مثلا مرد گبتا چوکی نمی ملانی رند جوت کن تایید بده چوکی نمی دکتران جوت کن تایید بده چی دا یزد رو پر داری چوک یه چوکا چی کنه عبدالواحد میمنی هست من طالب علمی کتاب زو شیپانو گر من گفتگو رفاقتی هست کراچی جونا مارکیتا کتاب فروش اردو که کمینی کتابی قدیمی قدیمی باقی مطر چوکار نامی گی اور بشتی من دعا کتاب مشتا اے اللہ اگر چوک منی ناسالح با اولا منش مدے اگر داتے تو گورا ما حردی کشی سر نگون کم بیترے حردی دردی کم میں واقعیتی شد چوکی که پیتر نه دریای زان نه تاریکی زان نه شب زان نه موج زان و ما تمی پیم شب تا سبا بیداره این چوکا کلاو که آگاه بی جان جی لیلوک لالای وانگی شکی نگی رندہ ہمیں چک پا دیے ماتا ہما بلو چٹے کاٹے کے زائدہ ہما جاہ نام گیری کے بعد سے مدد دے رہا تھا ماتا دن پہ دن زائدہ. پیغمبر علیہ السلام زمانہ واضح فرمائے کہ یہ وقت یہ کہ اتنی ماتا نے زائدہ صحابہ چم دے رہا تھا رسول اللہ اچھی وقت یہ بھی کہ چوک اتنی ماتا زائدہ پتا زائدہ شاید واجہ یہ وقت ہی اطلاع دیا گیا نبو تو ایک چی بھی رندا یا ان کی واجہ یعنی مزاج مطابق یہ خبر باور بکنا چو یہ خبر بکتی واجہ اگر معلوم دیا برا آن قابل باور نہ شاید آنی ایمان تا ممکن ہے خلل پیدا ہوتی واجہ دیکھ جوابی دا واجہ فرمائے کہ اگر لکھا لکھ پت پتا ماتا زائن دا دیگر یہ پتا ماتا زائدہ آمات دیگا آئی پس سیدہ پتا ماتا آئی کا زائدہ. پیغمبر علیہ السلام فرمائیں پتمات نافرمانی پتمات جنا کشک موت چما دی تھا کو نہ رکھ چوکیا بامگاہ تو مات کو درہ چیا درات کشتی میں نام بگن حاج عثمان جنی حاج عثمان ہے کو نہ رکھ معروفی مردمی جنی کے ابتگی مردین چوکا وہ تھی مات بامگاہ بلوک توکا کو درہ چیا درہ تھی بٹوزی ادا جدگار یا وہ پت گول شہر ہے دکھا وا بتا آگاہی تھا سر بول رہے کشتی سری بول رہے لاپی تل کو کشتی دیکھا نو برا یہ نزدیک ترین عزیز ترین چیز کے انسان آرمان و آرزو چوک چوک آپ کے بعد کی اشی پہ یہ دنیا چی دل بندی مرد واقعا آخری انسان ہوتا ہے وقت چوس تو سرش وارتا از دست دنیا یا از دست چوکا از دست اولادا از دست متعلقین اصلا ترک دنیا شکتا ترک دنیا کرده اندو از همه آزاده اند. خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه فرمان مرحبا قومی که داده بندگی را داده اند ترک دنیا کرده اندو از همه آزاده اند روزها تا روزها بنشسته اندر گوشه ای بعض شبها در مقام بندگی استاده اند. انسان دنیای ارزشا ارزش یابی بکن نو پنای وجود سرمایہ ایر بکن نزا حج مقبول نشان ایشی ہیں کہ حاجی کے برگردی چہجا آئی طرح وجہ کو آخرت کشتر حب مال آئی کم تر بھی چپی سرا نہ کہ مالا مردوں حلالین دست بردار نبی کہ دنیا تا زندگی ایشی وسیلہ یہ برا امرار معاشا برا کسب خیر و ثوابا در راہ خدائی دا برا راہ دینی دا ادھیں بھی چوکو جنینانی ورق دیگ خرج و نفقہ دیگ سرپرست خانواده سرا واجب ہے واجب ہے ہم کہ حلال بارینی آنا نہ کہ حرام نہ کہ بانکی سودش بارینی و راغبا الی الاخرہ مورزا عن الدنیا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہما ولی کے آئیا بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین او تپستان دوا داتا بی بی ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دواری پیغمبر آگوشتا وقتا یعنی حسن بصری یہ شرف حاصل ہے کہ گو ہما سینے چسپتا کہ آسینے پیغمبر سینے لجتا ماتی خدمت گزار ہوتا بی بی وقتی جائے ربتا یہ ننو بوتا ہردو بوتا گریتا کی بی بی تسلح خاطرہ جنو زمی حالت واجہ وفات ران تی پستان دفا داتا کہ تسلا بے دنیا یکتائیں اولیاء تا تابعین صحابی ملاقات کو تک بھی مسلم ایک شیر داتا صحابی ملاقات کو تک تی بلوگت تا یمی واجہ بی برابع بسریہ ولیین جنین تاریخ زنان اولیاء و صالح درمیانہ مجلسی کی بی رابعہ حاضر مبوتی مدا امام حسن بصری تقریر نہ کو واضح نہ کو اس کی ادگرانہ ظرفیت میں نے واضح نہیں فہم گئے نہیں یہ ناقابل ہے میں نے انداز بیان ہے قابلیت شان نہیں میں نے واضح نہیں فائدہ رابعہ گرفت نہ کو رابعیش رابع بصریش فہم گئے اللہ تعالیٰ مارا ہم میں جنینانہ بی بی رابعہ بصریہ ڈولیاں بکان دہیا کیش نفسی سیب کہا مارا ہم امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صدیہ کی دہیہ کیے برکاتہ نصیب فرمان. ہر عمل تو کا خلاصہ اور خاتمہ مهم ہے. مردم مشہور ہیں عاقل مردم کو بتل قدم خروج قبل الولوج. تو جاہی ہر کاری لوٹے دخالت کنے بروے جاہی مثال شدت تو روے لوگی روے ادرائے گے فکری ہم بکا کہ میں یہ لوگ رہوں یہ جاہ رہوں یہ ادارہ رہوں یہ کارا میں دست مان کروں یہ کار میدان تو کا یہ رکبو بلے گرا یہ کار دستا میں چھو تو خلاص ہو نفی چیئے نقصانی چیئے چیزان فکر بکا برو. روباہی کیسا مشہور ہے ادبیات مثال شیار تھا اسی روبا شیر پیر مرد بو پیر بو تچتا چھے شکار پرسیت نیستا مجھتے پر نادراہی جتو یہ گاڑی تو کا شو سوراہی تو کا وہ جانوران رابطہ میں پادشاہ جنگل ہے ملاقاتی کرنے حدیعہ ایش بورت شکار مکارو کے بورد دا تشی لاب سیری چمدانا وہاں یہ ہر چکرہ ملاقاتا ہمودا ہر چکرہ ملاقاتا ہمیشہ جنلی شکار کو ہمودا اور روباہ رات در دپا چارے تھی پادان پری چارے تھا ہم یہ حیوانہ کے رابطہ کا ملاقات ہے بارے پتا درہ تک ہیں نا چارے تھی نا روہ کے پیدا گاڑے تو کا در کپگی پیدا یہ چھوانے نہیں چھوچ دورا ہمودا گوشتا پکرا اور شیرہ اشارہ کو بیا بیا چنہ آئے چنہ آئے یہ آگنے بھی خطرناک پر چھے ہر کسی تی پانا گیا تھا یا آگے رد پادش گیندو تو بستا گا گاڑ تو کا بل در کپا گھیج یا کی در نکاب تھا در من گنو کیوں جاؤں تو من شکار کرے انسان سے یک حیوان یا بھی تبکی یہ مثالا بعض حیوان اللہ تعالیٰ ہر یکی یکو تھی قرآن فرمانتا خلق فسوا سور سبح اسم ربک اللذی خلق فسوا والذی قدر فہدا ہر چیز پیدا کتا بائی قد و قامت و حساب دادی برابر کتا ہر چیز ہر موجود ہے والذی قدر فہدا ہر چیز بے ایک اندازے پیدا کتا پدا آئی ہدایت کتا چی بگا پس مرگ چیرو ہنچ کو ماتر اندر کپی سنٹ جینا کا شروع کہا زمین سرا چیزوں کے دانوں کی چنا گا ورگا ماتر نولا بزگالو کی پیسی چوک کی ہنچ کو راہ دکھ بگا لگی یا شیر مدتا چمات لاپا کبھی شواز کا مات ہے گودانا شواز کا ماہ کے شواز کا دپ جائیں دا دپ جائیں گودا تا شیر درگی جی گپتنی نکا ہما صاحب مالکی دپا دا گودانا بلے اللہ پاک آئی فطرت تھا ایر کو تک ایک چیزی تھی ورا کی خوراکی حسن ہیں دکا جنگل رو چی بوا تولک گندی فوراً فرار کم پاس شیر و گورک گندی جہی ادھر اللہ پاک رہنمائی کو تکا ہدایت داتا ہر کس آش برا ہر ہدایتیا عقل لازم نہیں یہ ہدایت تکوینی ہدایت کو شکلی علمی لحاظہ شان تقسیمات ہے بہرحال انسان ہوتی عاقبت امور فکر مند بھی ہنو رمضان مبارک با آخر رستا چیزی نمانتا ظاہرا جز فردا دیگه پس فردا امید اینه که رمضان بمانی و انسان بلوچه هم گوشته مردم مهمان دوبر دوست دار یکی یاگ وحدا یکی روگ وحدا رمضان مبارک روگین خدا بکن که از دست ما سلامت برو رمضان مبارک ما هر که فکر مندی که باری ما رمضان جتا گیره واین تا تپین کتا زخمی گین کتا راه دیگی یا نه آیین به خوبی سنبالتا آیین نگهداری کتا آیین پذیرائی کتا آیین اکرام کتا آیین احترامی کتا ای چیزان باید مد نظر قرار بدهیم در نظر بگیریم و رمضان رواغا همیشه صالحان و صالحان بجایشی که به عید یه پیمی شادمانی که ما کنید چون ما اول عید گودا خیاطانی سر شلو کنید گوده دو چگا یا یه جوری دو دو سه سه رنگا رنگ فلان عید من شبر کنم ما همیشه عید واشتا آ کسی که عیدی قبول نه روچگی نداشتا روچگی وارتا بی عذرا nu aida e pochani pozna pomoc ce fada ai pochani sharia pe idgh namaz guzara ce fada ma ip imanan gushon ke sha chun rasme porsan te mashan pors bedaram gutsara ye bi rochak rochagi na dashtar ramazana namaz naktar ramazana khudai na farmani kuta ishi uti porsa bedari aid rocha ke sad yak markana shi sad mark kuta uti marga uti pors bedari ishi سیاهیم پوچ رسی سیاهیم پوچ پر بکن پرسی هنچ که روازی هنو مارشما رو پیش داشتا دیگر آن سنگتا مارشما بلد بودا دوگا هم اشمه گاه مرو چاو ما شو آگه نجنه وقت سیاهیم پوچه یارن جنا یہ میو رسم نه نا اما نگی و نو گره سیاهیم پر بکن بیا اید نماز بیتره بلی درستی بزانه که شی روچک نداشتا شی نماز نکتا ہوتی پرسی داشتا سیاه پوچه یارن اگه سیاهین گودی نرسی ملوچان پر هنی مردم گاز سرا آس روشن کنه و آدم پوری هستا از جهان شی پر بریتیم که سرا پر جا ادکلون جنگا شی ادکلون خاکستر پر بگیتیم آتشه که سر بریت چیه کنید گاهی بله اگر پدا هم با صدق و صفایی هنچی بیه با توبه و انابت حقیقی نه که خدا بگلائنی خدا گلائنه که نبی یخادعون الله الله تعالی فرمانی الف لام میم ابتدا منافق چی کنه خدا تمنا پریو ده خدا رد ده ظاهرا مسلمانی ظاهر کنه مسلمانان دیما وعده مواد کی به شما رد ده تا وړه شان دنیا ان چی ما شما بد پریو بده شی یخا الله شی شام منا پریو ده اندر واقعی خبیسا و ما یخدعون الا انفسهم شام بوت فکر منا پریو ده گرند ولی من پریو نه شام کور وانتا شواتی جنده پریب دیا گا وانتا بیچارا کنا گا کہ دا زہرا خوشحالا ای خوشحالی مرگابات شنی بے عذاب خدا مبدل گی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنم جہترین طبقی تا منافقان جاگا و ہیچ کسی آنا کمک کتنا کا آن مددگار نی نعوذ باللہ بلے نو مشتوں کو با صدق دل ہما ای دروچ ہم بھی ہے تو توبہ بکا اچھی توبہ ہی کہ خدا بارگاہ قبول بھی بھی اللہ مہربان ہے صد بار اگر توبہ شکستی باز آ باز آ باز آ حران چہستی باز آ جین درگہ ما درگہ نومیدی نیست بلی شرط شین کہ گناہ کا مردم ہوئے لیکن سی شرطی ہے یکی ان توبہ کی کا توبہ سی توبہ سه چیز نام توبه هی بی ای سه چیزا توبه توبه هی نه مسخره هی خدای فریب دیگه یا لیازو بالله یکی اگه گناهی کتگی چنانی دست بردار بگی چنان گناه کنه گی ای الله یا رب ای الله میری توبه ای الله میری توبه انچین پاکستان ما گشته بود تگی نه آنی لبزان آشوناتی ری یا الله میری توبه ای الله انچو تا گریه بگی دول کن تگی ای الله میری توبه سر چندی نه اے خدا من توبہ ہے اے خدا من توبہ ہے چونکو گناہ کنے گی اور شعرہ وشتہ اوشی صبح برکاف صبح تسبیح نا صبح برکاف اسی اوشن صبح صبح برکاف دستا تبزی دستا ٹکی نگی ٹک ٹکی زلی یہ مقتدی مار کراچی ایسا یہ تبزی بلا حتا نا اولی مردم مسیح یا صالح مردم یا خدا مغفرت کن قرآن ترجمی پانک مانتا کتابی مالا بود پانک مانتا پیر مردی چوکانی اسپیت تا این وقتی چوکانی و مسجد آ مسجدی که من امامتو جی اولی مردم از کس مثلا دو ساعت پیش از اذان مسجد آ تا نشتا زک ای تبزی شکار جتا یا که دیگر سا ایشی دور داتا گا ایسا را تواری کتا گا لاغی کاش که درستان تبزی تکی نگ همایی رولی نبوتی بیچار گی ایو مخلصانه یا تا توارکن اللہ تی تزبیان عربستان ها این چکی دو تا یا مردمی سرا یکی بیجنه سرک نی برا حلاس این جن چکی نمه دکوران دکانان رونجانه مکه ها مدینه می پیان زوران لحتلتی چیم بلا ها یا افریقایی ها می دوتا سبح برکف توبه برلم دل دل چیه که نگه دب توبه که نگه دب زیاد چیه که نگه ولی دل حال چیه دل پر از ذوق گناه دل انگا کی یاد کفی گناہانی مزے کا واشین خبریہ معصیت را خندمی آیت بر استغفار ما Ashar bir şey göre. İpemi istiğfar ki makine istiğfarullah. O der zavuk kan. Mezzeyi kan o günahına yadıka mezzeyi yedepa. Bu şey İpemi bu günah mesela kendi helal gireyim adama. Günah cid mesela maskereyi kan. Hiç maskereyi inkar et. Tövbe evveli şart günahı terki. Ve dumi şartı ki emin ki tövbe kan günahı tam muptela mı bi? Günahı vel kan. Fada ندامت نبی ایوہدی پشیمانی کہ میں آہا چین چوتی زندگی عزیزین عمر عزیز کہ قابل سوز و گداز نیست ان رشترہ مسوز کہ چندان دراز نیست میں ایتی عمر عزیز چین چو وقت در گناہ صرف کتا نماز نکتا روچگ نداشتا چندی رمضان دیکھ گناہ من کتا شی سرام ہنچو نو پشیمان ببی کہ عشق دل آئیے چشمان دل آئیے عشق بری چی ندامت ببی یہ دومی شرط ہے و برای آئندہ چی کہ تصمیم ببی کہ دیکھ بری من دور ایک گناہ و ہچ گناہ خدا معصیت نہیں مگر نہ رہوں با اس صحیح شرطان توبہ نام توبہ اگر نہ مسخر ہے و ای توبہ انسان حربت با صداقت بکن شی تزمین ہم انسان بھی ذرہ دات نہ کن چو بلاہی دشمن ظالمی دے میں از شیطان لعین نفس آئی نمائندے ہیں نفس داخل بدن انسان نفس نفس اماره که بی بگناه پرمایی بردما مرا شیطان پدا اکدو اگه نا شیطان چه دنناو تی القاعتا نفس تحویل دا و نفس داخلی دشمنه شیطان چه بیرون بدن دشمنه و ای دوین هورو با انسان چه راه بدر کنه پمیشه اللہ تعالی تی رحمت دامنه وسیع کتا چون ای پمین دو دشمن عظیم انسان ها مسلمان ها و پدا هم انسان یه وقتی توبه ہی ہم کتی گناہ تا گرفتار بو پدا نا امید میں بھی پدا صادقانہ توبہ بکن حد غلی توبہ صادقانہ کی بھی اور گناہانی تراکم زنگانہ دور کنا نکان نہیں لیکی زنگ بارا زنگ بھی زنگ بارا زنگ بھی ہر گناہ زنگی سے بر مرآت دل دل شواز زین زنگہ خارو خجل مردم یک پوچھی کہ چل بھی یا بری شدی تھی تمیز بھی پدا اگر دیگر لکھئی لگی تی ہم اللہ کئی دور کرنے دیگر اندی پدا شودی تی آسان تر شودی بھی تمیز بھی بلے ہچی مشودی دائمہ وہ ہمیں چلانے چل چل سرا آخر ہنچو دور بھی ہمیں کبھی سمی لباس کے سیاہ تحریک اصلا آئیہ بوچنے گے نبی بوکنے گے نبی بوچنے گے بدن انسانا لذا مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ بارت مریدان حکیمی بتوشنتی حکیم امت رحمت اللہ علیہ خوب خوبین سجدات رہا چی انسان حالات فرق کرنے یا وہ شیطان از راہ مختلف وارد بھی یا کی دین کار کرنے گے یہ پشیمانی کرنے تو پشیمان تو نماز تو تحجد تو بلکہ دگران پکینا تحجد کرنے تو تحجد کرنے چارو چی اتقاب نشتہ رمضان آنے تحجدی کتا دو رکات سہ سہ رکات مہرد پھاری ہے ہر شب تحجد کرنے تو نو چی تحجد کرنے تو پلان کار کتا پلان کار کتا پلان کار کتا نا امیدی کتا ایک چیزی ذہنیتی دا مایوسی کن شما عبادتی دست کش کن یہ پیمی بہدا اگر مردمہ مرشدی شرری ہے مرشدی گراویتی درد دلا بیان کن آئی کمک کی کن آئی مساعدتی کن و آئی دلداری دا چا مایوسی ایک شیطان آئی دلتا دور داتا آئی بیاس یاس نا ادم یاسا به امیدواری آیا ترغیب دا حضرت حکیم الامت مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ وسلم مریدی نام هستا نامی بگو خانا بگو خان پنجابی هنچه نامی رکنه بگو خان بگو خان مانا تچوکی خان بگو باغنا باغ جانا جهان فرار کنه یا برا شی بیشتر مرید مولانا حضرت حکیم الامت ذکری کو خدا یاد کو بندگی کو شیطان کو وسوسہ دور دا اور تو نو اولیاء میں تے بد شانسی اچھا تے پتماتان توفیق نہ بودا تے ناما عبد الرحمن کنا تے ناما عبد الرحیم کنا تے ناما محمد کنا تے ناما احمد کنا تے نام بہر کے طرح رستا بگو خان ہے ہاں بگو خان جناب نو تو اولیاء اللہ میں تو پچی و تو کشتی رو اینچو باید ذکر کنه اینچو تحجد کنه اینچو شب خیزی کنه هنچو مچال بود چمی شیطان وسوسه هم بود شیمام ناراحت بود وقتی هست گفتی مرشده برون حال بدیم گفتی حالتا گو مرشده و بیان بکنو نه رب مولانا رحمت الله علیه که روشی نشوشت گیره وگه پریاد وجب من شومی من بدبختی من چی نسکی و من چی ویرانی پیشی بابا چونی ترا من نام تو چون من نامی نصیب نبود وجه الکابی من نام بگو خانه نگرمان دیگه شرطری مردی بود نام که من این حالتی وجه حکیمی ها معنوی حکیم بود تگه شما آن درمان فروشی حکیم نبود تگه معنوی حکیم بیماری های فکر دل آنی معالج بود تگه واجه فوراً تبسم کو کندی تیگستی سبحان الله توفجی پریشان ہے تی نام سکی بابر که تی نام ہے یک برای بد رہی سب راہی مقابل بابر نا شیطان ہنچو وسوسه گو تیر چه منی نام برکت داری چی دا برکت دار تیر چی بھی که تی نام قرآن آیتی ہے مانا ہے تی نام قرآن تو کئی مار ہاں هنچی ها بغیر قرآن قانه نبی بشه وجه یه بر قرآن ها بابا هست حکم کتاب ها شو بل قرآن ها یه تا قرآن محمد عمر رحمت الله علیه بیان کنه شوخی دا بازیه بدو من پا قرآن اعتقاد و بغیر قرآن ها باوری دیر که زمانه من اردیه یادم واجه ای که سیارتا دیگر ها رنده بیان کتا گوشی یک سندی جوانی و تی مات گوت ماتا کتیتا بودن جیره بودن ما تا چیزی چه میشی زرمر رو که مالی چوکی لوگا استفاده کتا که مات بیچاره آجزه کم دست رسه چوک تیر یا هم سندی تپروالا تپرکش چور برود گوکت کم تو ماتو برده که تو منی چیز وارتا یا منی زرری وارین چیزی لوگه مانی برتا تو آب بشاره گوشید تی که من تی ماتو من که من دنگا چرم تی چیزا استفاده مکنم نه بری شریعت کنیم و چیزان لوت قاضی یو را که رب تاگن قاضی شی بابا تی ماتو احترامی که احریصه وحا نکه یکی انشو تی ماتو بارا کبرکو واجه یه پیشانی که موید گفتن جوانه زبتن تی گوشت انت و مالو که لعبی که گو پتا جلیا تو تی مال تی پتے گی تر مالی ها تی جندو تی مال پتے گی چی روٹے چھے پتا یہ چیزوں کے لازم ہوتے ہو رہے نو ایم اللہ ہر چی کو ٹیر سندی کھانے نبی مجھے قرآن جی حکم آئے مو سندی و نظر نو بلانچے چیزیں یعنی قرآن حکم شی اور آئی بہو قرآن حکم کجا ہیں قرآن ملہ ہم وشتی ہم آپ بہمے ہیں هر و هرگز ملا زرنگی زرنگی که گوشتی چو و قانه و نبی آیت و چین نکم آیی بپا همی سندی پا در بی بی آیت قرآن و عربی هی گوشتی ها شروعی که تبت وانگا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما انکسب و ما انکسب و ما کسب مان کسب هر چی ها چوک مال په ماته گی وشتی گرا تسلیم ماشتی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ مرید گو بابا تی نام بابرکتی نامی قرآن مانے گا ہو بچا خوشحال ہوئی بیچارا پریشانی آدی میں چلی نارہتی دور گو خوشحال گو شادا بچا کجا ہیں قرآن قرآن مجید آیتی ہے واجه همین آیت رو اند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ففروا الی الله اللہ تعالی فرمانی ای مردما شما به خدای طرفا بجهی خدای طرفا میدان کنی به سوی خدا یعنی با سرعت بروی خدای راه بروی این آیت القرآن ہے واجه گا بچا ففروا الی الله شما نا باگو اللہ کی طرف بگو خان قرآن وانی وان ہو بیچرا آرام دو تسلاو شیطان وسوسا هنچی واده شیطان این مایوسی هنچی واده مغرور کن مغرور کن فریب دن چین واقعات هم سق بازه امام ابن جوزی رحمت الله علیه کتابی ها عربی اردو ترجمه من دیسته فارسی من ندیسته من گمان کنه فارسی هم بوده تلبیس ابلیس کتاب نام. ای واجب مختلفین ابواب شیطان هر قشر بنی آدم و انسان ها با چه ترپند فریب دا، مغرور کا، مایوس کا، مولوی ها چطور فریب دا، مفتی ها چطور رد دا، واعظا، مبلغا، تبلیغی ها چطور فریب دا، تبلیغ جماعتی ها چطور گمراه کا، قاضی وقت ها چطور فریب دا، مفتی وقت ها چطور فریب دا، صوفی و درویش و اولیا ها چطور فریب دا. آنی ترفندی نوشتن اللہ تعالی ای بزرگوارا رحمت کا که مردان کتاب مطالعه کا یک اطلاعاتی پیدا کن یک کار که من سر پیدا کن یا آگه من احساس کن که ایس چما شیطان مکرانه که آواجا نوشتن آیا که لحتی که عبادت تو کایا نو ای مغرور کن تو مثلا نبی ہے یکی مغرور تو تو خود پیغمبر ہے یا نور یہ پیش داری نا فرمانی واجه زندگی نامه تا نوشتا که من شپا رہا اتن راہی تہاری شپی یا برا من چارے ہو یک اصلا چیزی نور چو ماہ چاردہی ماہ ظاہر بود روشن ابو کما صورتی ہمشی تا ظاہر ہیں شکل صورتی وشتی عبدالقادر مبارک بی طرح من خدا ہوں من خدا ہوں تی عبادتان من قبول کتا و تو منی مقبولی بندے نو چدا بات دگیشتے عبادت ہم تر ماہ پہ و تی جائزہ ہمشی ہے کہ ہر کاری کے پیدگران حرام کتابا قرآن حرام حدیث حرام پتو درنو اجازے ہیں واجب شی کہ اللہ تعالیٰ منہ توفیق دا کہ مزدن ایو شیطان ہے چیز حلالی کے برا پیغمبر حرام نبوتا بر حرامی کے برا پیغمبر حلال نبوتا با من کہوں اوشی من متوجہ بودتوں کہ اللہ من توفیق دا کشی شیطان ہے مانگو اخسع یا لعین برم ملعون رسواب گنبے گر کبے فَإِذَا تِلْكَ نُورُ وَظَلَامُ وَتِلْكَ سُورَةُ دُخَانُ میں یہ لفظ کی گوش یہ شکل دود تی عوض بو و یہ نور بتاریکی مبدل بو پتا دیکھ پینتر رائی پتی دیکھی لئے میں یہ جواب دا وشتی عبدالقادر میں پہمیر یقین مکرا این چو اولیاء اللہ گمراہ کتا از راہ بدر کتا بلد تیب اولیائی سکیم والائیں اولیائی تو مزنی اولیائی تو مزنی ولی ہے مزنی عالمی تھی علم تر نجات دا مزن یہ دیکھ ضربے من جنگے آ ضربہ بہدر رفت ناکام بو میں اللہ فضلا یہ دیکھ ضربے من جا دوبارہ ان لوٹی منا مغرور کن کہ تو مزنی عالمی ہے تو مزنی بزرگی ہے تو مزنی صوفی ہے من گنا شیم اللہ فضل بتا من کمال نہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ موت وقتا ہنچوگا نو ای پہمی وقتا انسانا ہما دینی خوبی رہنما ای رہنمائی کتن کہاں کہ شیئن شیطان ما کریں اہم شیطان ما کریں اور یہ ایک راہ اعتدالی متوجہ کریں لہذا انسان بوت عبادتا ہم مغرور میں بھی بوت گناہ ہم مایوس میں بھی چھ خدا درگاہ ولی ننکہ پاک بھی مہار بھی در بھی پرواہیا بہرحال رمضان مبارک بخاتمہ رستا ما شما بعد کوشش کنے یہ لحظات با اظہار پشیمانی اظہار ندامت خوب مردم بر روز عید خوشحال بھی خوشحالی طبیعی چیز ہے حدیث شریفہ یہ آتا کہ صائم روز دارا دو فرحت ہے دو خوشحالی ہے یک خوشحالی آئیے افطار ٹیم ہے یک افطاری آئیے وقت ایک اللہ پاک ملاقات کا قیامت افطار مراد کہ عید افطار بتن کا کہ روچہ کھلاس بھی کہ خوشحال انسان طبیعت خوشحال بھی خود بخود غیر اختیاری یہ خوشی حاصل بھی رمضان خوبیانہ رمضان توفیقات برا خیرہ کیونکہ ذہن مجسم کا ناراحت بھی ولی اشیاء کی عید ہم اللہ نوازش روح چین بھی عید جہتا خوشحال ہو بھی نہ کہ پوچھا خوشحال ہو بھی شیخ اللہ اعلام کرتا کہ عید روچا اہل مسلح عیدگاہ مردمان کی یہاں تک روچا داشتا کی ماہ احترامش کرتا میں روچی ہر سوال ہی کہنا مانی سوال قبول کرنا ان گناہ معاف کرنا یہ خوشحالی ای حسد ہے تبھی یہ خوشحالی اندازے نہ کہ کبر و نخوت خوشحالی بھی ادرد نہ ہوا یا ان کے ہر روچ ہے بیگاہ مردوں خوشحال ہیں بانگ نزدیک ہے نہ دیما ایرا ماسک دیما ایرا آپ شربت ایرا خوشحال ہے کہ میں دفع ہو جاؤں. ہاں یہ خوشحالی ہم شہادی سے آیا تھا روزہ دارا یک مستجاب دعائی سحرت مہا یک مستجاب دعائی دبو جتی دبو جتی مہا یہ بھی نزدیک بھی دعا اللہ دربار ہر روز ایک دعائی برابر در نظر گری سی روز دو کا بھی سنو روز دو کا اے اللہ میں روچی میں نے دعا دبو جہ ہمشی ہے مہمترین دعا ہمشی ہے کہ اے اللہ منا ایمان ایمان حقیقت منا بدے نہ کہ ظاہری تگی ایمان ایمان حقیقت منا منا نشان بدے وہ من دلتا پیدا کا وہ ایمان من قلب تو کا شیرین بکا حلاوت ایمان لذت ایمان من قلب تا پیدا ہوتا. بزرگان فرمانا کہ دیکھ مردوں کعبے گندی اولی برا چمنی کے بھی دعا بکا مستجاب بھی چھ دعا بکا خیر یہ کہ ایک چیز پیشنہاد داتا بولے حضرت امام علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ بہترین دعا ہمشی ہے کہ دعا بکن اے اللہ منا ایمان حقیقت بدے و ایمان لذت و حلاوت من بدے و اشیاء تامن موتا و ما ہم رہا بکن کہ انسان زندگی دنیا خاتمہ مرگ ہے وقتی کہ مرگ بے ایمان بے بھی نجات ہے ہر کسی آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بے بھی آئی نجات حاصل ہے ہنو بقول اشاعرہ کے فرمانی کہ دیما گوٹ آواز ہستا ما گوٹ چھیٹ دا آواز کو ہمیں آخری جمعہ بین و بین اے راہ رو بیگاہ شو آفتاب عمر سوئے چاہ شو. یہ عمر ہے آفتابی روچاں منورین روچاں پر نورین شپ روچاں نورانی شب شبہائی نور روچ روچیں شب شب شبہائی نور تھا شب قادر یک شب قدریے ہمیں اعتکاف خشکیں بواب ہم بھی ہزار ماہ لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار ماہ حد نہیں ہشتاد خردی سال ہے ہشتاد سی سال ہشتاد چار سال ہے ہزار ماہ انگا بالاتر چی ہزار ماہ یار روچی اعتکاف اللہ رضا خاطرہ حدیث ہے تھا فضال عمارا حضرت شیخا نقل کرتا کہ ایک یار روچی بے اللہ رضا یا عام رمضان میں بھی تو نہیں یار روچی غیر رمضان دگ ماہی برا اللہ رضا اعتکاف بندی میں روچی کی اسرا نندی اسرا آخر وقتا اس شفا اعتکاف بھی باندہ ہم روچک بھی تا باندھا تھی کہ مغربہ بانگدان در بھی یار روچی اعتکاف بھی اللہ رضا اللہ اچھا اندازہ مزددہ قبول اعتکاف ہے کہ بین آ شخصا اعتکاف نندو کا بین جہنم اللہ پاک سی خندق ادکا سی خندق تو ان چیز کی ہندکا ہر خندق کی ابراہی ما بین الخافقین مشرق تا مغرب ہے شمال تا جنوب ہیں قطب جنوب تا قطب شمالا یہ ہر خندق کی ابراہی ہیں یعنی ان قدر یہ بیان کنایا از شخص جہنما دور کرنے کے اللہ پاک یہ دور داری یار روچی اعتکاف وقتی کی ایک شخصیہ ہشتاد و سی چار سال اعتکاف ثواب قبولیے اللہ تعالیٰ عطا فرمانی برا یہ شان چی اللہ نعمتا ہنچو مفت مفت ہے یا کی بے بوشی ناراحت بوتے اعتکاف نندگانی شروع چاہ چلو گے سر صدا جنجال خردی آسا بازار ہی رودرا نگرانی آنا رہتی آرامش واپس تلاوت قرآن بکا نور الا نور ہر چیز فرصتی رسی ہر چیز واپس نے کہا ہر چیز عبادت نے کہا ہمیں اعتکاف اگر واپس تھا شب قدر شپن تو کے اعتکاف پہ ثواب آئیے وہ نہیں سکتی کہ ہزار معاشی اعتکاف اتن بیس ہزار مفت مفت آسان آسان دین آسان ہے. پیغمبر فرمانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین و یسر دین سراسر آسان ہے بے دینی تو کا مشکل ہے شبی داری ہے مثال بزرگان داتا ہمیشہ مشروع شب مردوں آگاہ اترنا کا بتا اندازے آگاہ بھی پتا آئی کی مزاج متغیر میں بھی صحت خراب میں بھی شان آیا تو میں کہا استثنائی مثلا چیز کے ماہ یہ ماہ ارزش سالی ایک بری ہے خوب شانی قدر دانی یا گشتے بکن مثلا اید کے وقتا اگر شپا برائے دوازدہ رکات یا شش رکات یا ہشت رکات یا چار رکعت تہجد پا داتا شی ایک ارزشی ہر کتا یہ عادتا ویل مگا کوشش بکنی مثلا انو شب مزام بوان ما شما اگر ہنو ساعت دو پا داتا گے ساعت دو یا ساعت سے پا داتا گے کافی ہیں کہ مثلا ہنو ازانا نیم ساعت پیسا اگر گشتے چی نبی نیم ساعت حتا پیسا توری پا دویر یا وضوی گری دو رکعت نماز ہے تہی یہ وضو بکا شکرانہ وضو بکا پدا حد اقل چار رکعت نیت نواز تہجد دو رکعت بکا ہنچی شی قربتی ہنچی ثوابی ہنچی مقامی ہمیں شب خیزی ہمیں اندازہ کہ انسان با اس صدق یقینی کار بکن جو سے ابرار بھی پاکی زیان بھی اللہ دربار یہ عادت ہے کہ حاصل بوتا سحری امید بوتا ورگی ورگی سحری ہم ثوابی بوتا کہ ما باندر روچک داریں لذا یہ عادت پیدا بوتا اشیاء کوشش کرنے متصل رعات کرنے چونے شب عید ہیچ اصل آچی میں کہنے پتا شب عید ہم بیداری ان عبادت ویدے مستقل عبادت عظیم الشان ہے اور یہ ہم اہمیت مردم بدن بر آیت و تحالتا توفیقا اکاران بکا سال بیگاہ گشتو وقت کشت نیست جو سیاہ روئی و فیل زشت نیست ہاں اندکی تخمی که مانده است بیار تا بروید زیند و دم عمر دراز. اللہ تعالی عادت شریف پروردگار عادت الهی همچیه که ویتی دینی آسان کتر مزرگان فرمان شما بچاری شب خیزی شما را زور جان یک دوز زیه برای شما جز کنی حرفی دوز زی مثلا شی چین چو روچ نندی فکر جان برنامه ریزی کن که من پلانی ماشین نا کجا چه پیم کجا تیم کجا وقت با چه ترفند چی ماشین ها به دوزم انو ماشین ها نیدوزی نا و قدیم هم باری جنگه یا یک بدفیلی بدکاری دوتی بدین کاری بکن پوشیده و مخفیه شفا انتخاب کن و برای همین بیتی بدین کار انجام دیگا چین چو برنامه ریزی کن چین چو هم آهنگی کن چین چو فکری مدت ها متشنجه پریشانه چطور بکنم ما به مقصد او تیگه برسم چین چو بیواب این در این فکرها پا دوزی کنگا و بار این دیوارا سر ری ودا پادی پروشی نپروشی تچگا تیمی رسی یا دستگیر بی و دستگیر نبو ودا بر وقتا رنده شکایتی بی پدی گرگ بی دستگیر بی بدبخت بی زندان بی ادرستی خوف و حراس و بی جنگ آسابی ها بل آگاهی پا ما دوزیت تحمل کن پا دوزیت تحمل کن یا نگہبان ایک شرکت ایک ادارے تا صبح بخاطر ہم ہوتی حقوق ہے امیدہ بیدار ہے رچو واپسی رچا واپسی برا اللہ جل شانہ رضا خاطرہ یہ ارزش ہے کہ مردوں ایک ساعتی بیدار بھی شفا آخری پاس نیم ساعتی بیدار بھی و یہ ارزش داری چیزاں چین چو ارزش حساب کتاب نبی حبر حبر اضافه بھی شما خستے بھی و حاشیه روی بھی یہ دیم آدمی حبران تو کا بہرحال یہ باقی مندر لحظات ہے قدرہ مردم بزان و اظہار ندامت و شیمانی اے اللہ ای ماہ تی سفیرہ شی برا میں آمال محاسبہ یا رسیدگی یا چارہ گا وارہ گا یہاں تکا پتا تی دربارہ یہ گزارش دا اے اللہ راضی ببر چما ناراضی مکموان راضی کو تنکو تو بود فضل کرم راضی بکن قیامت رچا اے اللہ میں گواہ خیری بکن بنافع ما شاہدی بکن کہ چما بما رضایت شاہدیہ بدا ما جنتا بروئیں جنت رہنمائی بکا چھ پشتنی مگا مارا بے طرف جہنم تیرانک دیو کی مکنی ناراضی مکا میں خصمی مکا ودا موشتی تی دربارا کہ اے اللہ منا اشیا ناراض کو اشیا منی توہین کو اشیا منی قدردانی نہ کو اے اللہ من غلط کتا من اشتباہ کتا من اشتباہ نو معاف کن با گریا با زاری با تذرو با ندامت چه عزیزین چیزی چه میده سر ہوگی چه پر ارزش این و سراسر سرشار از ارزش ها چه ما چه دست دیگه بیشیا ندامت حق هم دعی البقاء علی الاطلال و داری شعر فرمانی وزر الدموع نحیبا وزر الدموع نحیبا وابک من اسفن الا فراق لیال ذات انواری دوست و همساگانی انگور انگور مرگ و مرگ و جدا بواگ و لڈگ روگی سلام مگری آن ویل کن Huti Layla or Lubnan is Ragrivaga, well with the Arzishi Nadari, with his Arsana Chahora Berich, Barjudai Shabhai Nur, for as Nurish upon his Ramazan and Judai Sara Arzikitova Ash, Baribik and Ashbury. ماهی که لیلت القدر ایتا هست و ماهی که ایتا مغفرت الهی چو بارانا ریزش کنه گی اللہ ندا منادی خدا هر روز حدیث آیا تا ندای کنه یا باغی الخیر اقبل اے خیر طلبگار دیما کنز یا موقعین تی فرصتیں کتو گے یا باغی شر اقصر اے گناہانی دنبال کنوک بس کن کتاب یا دست بکش چگونه تو کدی دست بکش چگونه خالق ذوالجلال فرمان ده که جهنم دروازه ها قفل کنه رمضان ماه جنت دروازه ها پچ کنه شیطانان زندان کنه گوب ابلیس و جنودش گوش دار بند و زندان به هر شیطان میده سر شیاطین زندان کنه اما لالله یفسدو على امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیام هم و کما قال تاکه آیانا تک تازی که در غیر رمضان شبوتا شیاطین فریبکاریه قدرت مبی آنا که امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روچگانا خراب بکنه نواز شاہ گوناگون ان الجنة لتزین من الحول الى الحول از این رمضان عید که شروع بی پدا جنت تزیین شروع بی آرائش شروع بی برای استقبال رمضان وشی فلان رئیس جمهوری فلان ملکا هفته پیش در روز پیش شروع کنه این قرآن و جلسه گره بی راهانا آزین بندی کنه چراغانی کنه فلان چیز ار کنه تاک نصرت ار کنه فلان جا ار کنه اللہ پاک بارگاہ رمضان ہنچی مقامی ہے کہ برای یاگا یک سال کامل فرشتیاں برای تزیین آزین بندی شروع عالم جہان ہے تاکہ رمضان شریفی ہے یہ بھائی اولی شپا یہ گواتی کشی حدیث آیا تھا یہ حدیث بیان نبوتا انتیم نرس مار شمارا فضال اعمال تا حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی جزا خیر عطا فرمانی اللہ تعالی جاہ میں جنت کہا کہ جنت انشاءاللہ جنت البقی اللہ دنیا نصیب فرمائے حبری جنت البقی تو کی واجہ مدینہ جنت البقی تو ویلچر سرائی آخر عمرہ میں آزمان ہم دیتے گا کہ واجہ کماشا کراچی یا مکی میں صدا جماعت تبلیغ ہے سرجاش یا پوشتا دا آئیے سن سالہ کسترہ مفتی شفیر حمد اللہ علیہ یا مسترہ اللہ علیہ سرجاش ہمائی پوشتا دا واجہ ضعیف جو سیئے مفتی شفیر رحمت اللہ علیہ چوک شما دی مولانا تقی صاحبی حتا گئی دا مولانا تقی جو سا پت جو سا یا کتا چہرہ یا رنگ آدھگی برات آدھگی صاحبی حتا گئی مفتی رفی صاحب پہ چہرہ یا مفتی شفیر مفتی رفی جندہ چہرہ شکل آسورتا بلے جسمہ چھ پتا ڈڑترین ہی واجہ جسم جو نہ ڈڑترین چہرہ یا مشابہ ترین آواجہ چہرہ انچ مشابہ نہیں پتے بلے جسمی مجموعی حیثیتی ہم اب پتے جسم جو نے اندازی مفتی اعظم پاکستان مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ مرید چوکانی ہر دو پدا وہ تھی گورا بیعتی نہ داتا گا چوک پتے گورا چو نازگل بھی تو خبر نگری تو ممکن ہے وہ دی پتے دل مقدر بھی تو عرفان راہ مہمی راہ فرماتے گا انتی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دیکھ خلیفہ ارشدی بزرگواری مولانا دکتر عارفی رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالحی عارفی ناظم آبادہ یہ ہر دنی براتا ہمارو کی خلیفہ ہیں یہ وجہ فرمانی کہ میں سفر ترکیہ رفتے گا تو دیکھ سفران ترکیہ ہم کنفرانسی وہی چی منا مشکلی نہیں سکت پتہ رہو ملیت ہم شاید من رنترہ غالباً نیسی من انو یادنے دیگ رہے ہیں مطالعہ کتاب جہان دیدہ ہے یک ہو منی قلب تا یک استرابی پیدا بو وہ یک حالت ہے کہ من بعد ہر چیز سریتر بے کراچی بر گردو پاکستان بے قراری من پیش ہے بعد میں حیران ہوں یہ بھی قراری چاہیے نہ تلفونی پہ میں آتا کہ ناراحت یہ ہے لوگ وضعیت یہ ہے پریشانی خود بخود ہنچیے خطور کو تھا منع کر سا میں قرار رکھتا ہوں آخر بلی تو تھی غیب تو حرکت کو خاص ہوں ادا کر رکھتا ہوں میں نے مرشد شیخ حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ اسی اتنی مرض وفات تھا آخری جو اچانک تھی وہ ہمارا دومی روز سومی روز وفات ہو اسی من میں احساس کو کہ ہمارا رابطے قلبی ہے حالت ہے اضطراب ہے کہ میں شیخ سے دنیا رہ گئی بہرحال روچانی قدردانی و خاتمہ رمضان خاتمہ بخیر بھی انشاءاللہ و تہجد بارے میں عرض کو عید کے نمازانی پابندی جماعت پابندی عادت کرنے حدیث یہاں تک مردم رمضان ماہ ہر ارزش یہ عادت آپ ضروری ہم عادت باقی مانی تھا سال آئندہ عید کے شب رمضان بھی تزین بندیا عظیم بندیا فرمانے کی یہ گواتی کشی اور نام مسیریں بس سا حدیث آیا تھا یہ گوات کشگا جنت دروازیاں حلقیاں زنجیریاں دستگیریاں در تکان ورا درختان ایک تکان چیشانی یہ تکان ورا یہ گوات اسرا یک نغمی نغمہائی زیبائی مثل صوتی شعر و اشعاری وشین سرود خانی وشین چمیر چمشانی برخورد بهشت چیزانی با هم دیگه پیدا بی پرشت حوریان بهشت چه جنا چه بری سرکشان رزوان توار کنن رزوان رزوان ای چه شپی ای چه بری رزوان وشی که این رمضان مبارک اولی شد این رمضان استقباله ساز و آوازان غیبی حوریان توار پر دیا اسی کی کہیں اللہ دربارہ میں خواستگاریا بکا و تب ماں نامزد بکا کہ حاضر ہیں یہ دنیا ہے پربوٹی حورانی حوران یا حورانی ننگ بارے ہر چیز ہے یا حوری ہوتی اس سریگو کہ کر رہا اگر ظاہر بکیں دنیا حدیث آیا تھا یہ روچ تہار بھی روشنائی دی ہمیں سریک دنیا پہ روشنا کا ہنچی روشنائی کہ روز چو مسا روز کے دریا مہچ تو گار بھی استارچ تو گار بھا اور سریک روشنائی کے ظاہر بھی روز گار بھی سبحان اللہ مرد روشن سر یقین بھی پیغمبر ہنچی صحیح ہیں وشتگی حبرہ کشنتا ہے شک نہیں یک درخت یہ سائے کہ ہنچ طولانی ہے کہ اگر سالی یا صد سال اگر اسب سوار اپس تیزی اپس اسوار بھی اصاق چیرا بر نکوتی یک خیمه بهشت یاقوت ہے گی یاقوت یاقوت خالص ہے گی چی یک یاقوت مجوفی تو خالی گی خیمه کی جنگ بھی ارتفاعی 60 میل ہیں 60 میل 60 میل بارے مدگر میں بیٹر رو ترسی چی بلندی ہیں بلندی کی انچ کے پراہی چن چکے بہشتیا ہمیں خیمے تھا یاقوتی ہے چندین خانوادہ چندین جنین حوری بہشتیا ہر گوشے تھا کہ یہ گوشے گا آدگر آ گیا آ گوشے گا ہچ نگندا ان توارا مس شیتا ایمان لوٹی یقین لوٹی پیغمبر علیہ السلام گوشت گیا صحابہ ای برتری اور یقین بالا بو گئے ایمان بالا بو گیا واجہ حبر سرا کشکتش جان شدا اشار ابرو سرا میدان احدہ صحابی شدی گئے چیزی نوارتے گئے یک چندانک نائی دستیں جہاد شروع میں بو ہمیں بہتی پیغمبر علیہ السلام دیمی تر رہی یا آئی نزدیک واجہ رو جستی گا روٹی یا وطی آقبتہ بزان تو تصمیم گیری کا کشی یا رسول اللہ کہ ہنو ما کشک بو ما کجا رہا ہوں آجا فرمائے بہشت اسی باخ فرمائے بہشت رہو گا محتل بمو تا یہ چندان اگر نایا برو دیر بھی بھی نایا دور دا میدان ہے ارک بھی شہید اسی یقین ہے فرد اس پر آپ دا رسول پاک علیہ السلام فرمائش نور شما میاری نہیں شما پدا ملا کہیں بله شما وقتی یقین اگر پخته تر ببی ما شما ذره خاک پادی برابر بودتن نگم یقین برابر لوتی. الله تعالی جل شانه این نعمتانا که رمضان مبارک تهی نصیب کو تگم برای ما شما مستدامش بکن و ارزش هایی که در این ماه کسب بودا فوراً اذان بودا مسجد طرف برو، مسجد مملو چند جماعت جمعیت نماز گزار رمضان کرا نه من لوگ گوشه کا چادر پچ کر نماز کرو نه بابا نماز مهم ہے واجب ہے ائمہ اربعہ اتفاقی قول ہے کہ نماز جماعت شرکت بغیر معذورہ واجب ہے من گوی کہ پیغمبر زمانہ حدیث آیا تھا دو قشریہ کہ ہما معذور کہ بغل دارگاہ ہم ای سرین لوچے رفتنے نکو وہ رو پشت کر لوگی نماز کو دومی منافق کجا منافق منافق یا کیا کہ مثلا ما شما نزانے یا کہ نا علنی پاکی زانا گا کشی منافقی نو همیشه آیی که منافق علنی نه آیی چم ترسیشی که من منی منافقی کسی مزا آیی هم نماز جماعت قضا نکو پاش که می بی هما که پاش که بود تگه نو ما منو پاش کو من اگر نرستون یا تیمی بروحنی هر که من وزا منی پوچ در تگه هم پدا نو که نو بگوشی نزا نماز خیلی مهمه نماز خیلی. هر قدمی که مسجد شما جنی ده ثواب درجه ده ثواب ده گناه دور بی الله راضی بی رواق پتر رگا سوائی سواب هستن و آخری عرائز منی مخاطب ما تو گوهرانی هم که متکفه مسجد اولی سفارش من اشین که حالا که شما اعتکاف یا تگی مسجد جاگاه جمعیانی یا ای جمعیانی یا یگا من توصیه کنو که پابند بی مسائل یادگیری واضی بھی چیز یادگیری و اذا افرادی دیگر مخصوصا شما که بود دین را رابطه او بوده و بعضی افرادی هم که مدرسه فاضله هم تحصیل کرده هم اشان من گشته توصیه کنم که شرکت کردن در نمازهای جمعه و اذا دیگر افراد توانا آموزشی بده هم نماز صلات و تسبیح یاد بده هم کلمه شریف سر یاد بده هم آمالا بررسی بکنن چک بکنن و بحث زکات آخری مطلب منی که صاحب کنی که زکات اهمیت شما فاضلیاں و شما همی ادگاه دینداری جنی آدما که دینداری شما را به مسجد یارتا بی اعتکاف نندیندا اشیا برای ادگاه جنینا هر کجا رسی کولو بلوچا بیان کنی نرسی کراب کنی که زکات بده زکات برای درو عام برای هر مسلمان اک صاحب زکات بی ولی جنینا چو سحر سک دوست بی صلاح دوستی سکواسا شیطانی فریب دا مروچی دیوں باندھا دیوں پوشی دیوں یا برا سر لیٹے مور خدا رحمت کا مولانا علی احمد شبابا کنرک عالمی خوبی وفاد ہو چندی سال پر ما برا مدرسے چندہ یا مسیح تیر رب تکتی اس فرا یہ واجہ ہر جا گورا اعلان ہما واجہان کو جماوریش کو چندش کے مسیح تیر مدرسے یہ جای واضح تھا مسیتی ہمیں خبری بیان کو گوشتی پوزم یا کنارک یا جنی آدمی در حال مرتا نوجوانی جنی نی شی پیٹیا دو سد سوٹ لباس مامو سوٹ و شمزانی پاکستانی لفظی بر مشہور ہے سوٹ جامع گو پاش کولو ما بلوچا شلوارو سریگ بعد امرنگ بی بی انو سوٹ ہے نا دو سد سوٹ غیر استفادہ کتنگی پیٹی یا معمول تنگی پدا فرمائن تھی کہ دگی ایک کی ہے ہمیں ملکہ میں اگا وشتی مرتا ہم آوازی وشتی دیر نہیں ہے برا آواز جند ہے من شو گیش از دہ سال بارے دوازدہ پانزہ سال بھی وفاد میں دور برا وشتی کے سی سد سوٹ یا کی پیٹی یا معمول تنگی سی سد سوٹ آج دو سد شی سی سد سوٹ چھ در دشوار جندی چھ دنیا راب ہاں و این چکی لباساشان سرمایهشان زکات برند گون یا کم مو کی تلها که ببی قیمتش بکنه گوشان قیمت هر زکات آن بعد بده سه دست لباس مستثنا سه گشترا باید قیمت بکنه زکات قیمت مثلا گوشان اما زران نقدیم به زکات جاه نرسن گوشان قیمت زکات جاه رسن زکات یا ظروف اضافه مازاد بر مصرفات اصلا هیچ مصرف نبند زینت منزل ایران قواد پورا قیمت قیمتی ظرفا اتا یہ بری منگوش مجسمیوں کے لوگ ایران قیمت دار ہیں چنچو قیمت ہے تو نے پہلے زبان شہر تلاح نغرہ بان شہر لاتی قدیما نامش گفت ہے لوگا گوازم تلاحی شو بتا گوازم مجسم گوازم تلاحی رضا شاہ کی آتا گورا بچہ ہمشیے وسائل تزینی رضا شاہ می زبانی جاگا مہمانی کنگے جاگا تزین کنگ بتا ہمارے تو نامش ہوں گے بچے میشم پاٹ مردم ہمتا میشم مذہب مردم ہمتا نہ کہ دیگر شان کی مدہ بارہ کرب تھا زکات شاہ وہ زکات خیلی مہم ہے یکی از ارکان دین ہے یہ دین پنچ روکن یکی زکات ہے وہ قرآن چقدر تحذیر کتا ہے زکات نہ دے گے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم آکسانی تلاح و نخریات کنز کنا جمع کنا در راہ خدای خرج نکنا علماء ہمیں مانا کتا کہ زکاة ہی نہ دے شانا بعذاب دردناک بشارت بدے یہ بشارت یک نمونہ چوی استہزاء تمسخر ہے اللہ تعالیٰ بازی جا کافران کشی اے پیغمبر شانا جہنم بشارت بدے جہنم بشارت دے گی چیزی بلکہ کسی سک نادوست نے گر آئی چمان پچا اس طرح اور جہنم مبارک ہوئی نعوذ باللہ نشکو نگو نہ تلاح کے استفادے بھی آئی ہم زکات پر ہیں ہاں امام شافعی مذہب زیور آلات جنین شپر کا زکات شپرنے ولی میں مذہبہ پرنتش و من مکہ مکرمہ چودہ چما خطیب سخرانہ اشکتا گوشی میں مذہب سر عمل مکنی امام اعظم مذہب دے حق پہ امام اعظم مذہب سر عمل مکنی گوشی احتیاط ہمشی تو کہ بدبخت بھی گوشی انو شاہ حلی زیور آلات پرن جنینا ہمشن زکاة پہ دے گوشی امام اعظم قول سر عمل کنی میں امام قول سر عمل مکنی بیشارہ گوشی یہ وحد آکر قول عربان سبیکا و تبر و خشت ایرین نجتگین و ای بطریق اولاد زکات پر ہیں اللہ تعالیٰ فرمانی شان زکات ندیم بشارت جہنم بدے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صفت صحابی ہے تارک دنیا ہی ہے آئی چی آیتا برداشت دیگری ہے آئی وہی زکات نہیں ہر کا چوتی خرجا گیشیں ایر بکن لوگا یہ آیت ہما کے بارے ہیں یہ عذاب علی بمائی چوتی خرجا شپے سبارگ شام گیشین ذخیرہ بکن لوگ تو کا یہ آیت ہما کے بارے ہیں خدا وشی ای عذاب علی میں دردناک ہے بعد ہر چی ہستی بہر بکن کو ادگران یارو چی تو غلام ہے برو میں ہوشتران تو بچار ہر ہوشتری شرطر و ارزش منتنے ہمایی کوش و ون ڈیویژا حیراتی کا ہم ساگان بدے وہ منی بہرا ہم ہمیں چک عید کا ہم ساگان بتا چو نہ کہ تو سے ہوشتر واجیں شی ون ڈبل ہوشتر آئی را ہوشتر یہ کہ چار تھی اس آواز ہے واشتا بل ادا ادا نہیں باگ تو کا او ماں تو گوشت ورا گا ہم ہوشتر شر یہ شر ہوشتر پتہ دگ در دیو ہم آئی گوشت حق لیتا نہ نہ تر ہوشتر شر تر نہ بھی تو پھر ادنا تر نہیں چے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پانا کا رب مدینہ شریفہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ مشرب اسلام ہوتے گئے چی یہودیتا تورات عالم یہ تورات پوشت یاد ہے حضرت کعب سلمان برندہ خوبی مسلمانی تابعی ہے حضرت عثمان پانا کا نشتگا خلافت زمانہ حضرت ابو ذر ہمیں آیت مانا جو سکو اسی کی یکنزون الذهب والفضة طلا نقرہ خزانہ ہی کنا ادھر کنا جمع کنا خرجی نہ کنا آنی بشارت عذاب دردناک ہیں شی مانا چی ہیں تو شنو مانا کنا اگو ہر کس زکات نہ دا انچو ظاہر گے لاتی گوند شاب تھی سر حضرت کعبہ ہمارا یبن الیہودی یا کچھ تھی یہودی زادہ تو قرآن پاہم گے یا میں نہیں پاہم ہوں یہ زکات نہیں کچھ تھی ہر کس کی گیشین ایرکا آئی ہمیں عذاب گرفتار ಈ ವಾಜಸಾರ ಹೂವನ್ನು ಹೂನ್ರಿ ಸಿಂಗೂರ ಹಜರತ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತೂಕಾಕ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಿ ಹಜರತ್ ಕಾಬ್ಶಿ ಮಾಫ್ಕ ಮಶ್ಮೆ ಬುಜುರ್ಗೆ ಹಜರತ್ ಅಬು ಝರ್ರಗೆ ಫಾರಿ ಬಕ್ಷಿ ಮಾಫ್ ಕ ಸೋಲ ಸಫಾ ಶಿಬು ಹಜರತ್ ಅಬು ಝರ್ರ ಅಂದಾಚಾರೆ ಮಂಗು ಈ ತಬಿಯತ ಚುತು ಮದೀನೆ ಅನಿಷ್ಠಿಕನು ಆ ರೋಜ್ ಕಿಸರ ಪುರುಷ ಹಜರತ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಚಾಂತೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ ಯಾಗಿಸ್ತಿ ವಜ ಮನ್ನು ಲಾಡ್ಡೋಚ್ ಮದೀನೆ ರೋ ಪೈಗಂಬರ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಗವಷ್ಟಾಕ್ ಹರಬಕ್ ತೋದಿ ಮದೀನೆ ಆಬಾದಿ ತಪಲಾಂ ಕುಹುಕಾ ರಸೆ ಪೂರ ಮದೀನೆ ನಿಂದಕ್ ಪಿತೋ ಮುನಾಸಿಬ್ ನಹೀ ವಾಜಹತಿ ಮುರಿದಾನ್ ತಬಿಯತ್ ಜಾಂತಗಾನ ಆರ್ಜ್ ಮರ್ದಮ್ ಮುತರಫಹ್ ಬಾ ಸರ್ಮಾದಾರ್ ಬಾ ಲೋಗ್ ಅಜೀಬ್ ಅಜ್ಗರೀಬೀನ್ ಬಾ ನಾ ಹಜರತ್ ಅಬು ಝರ್ ಜೂಪಡಿ ಲೂಟಿ ಹಜರತ್ ಅಬು ಝರ್ ಗುಶಿ ಕಿ ಶಪ ಶಾಮ್ ಕಹಾ ದಿ ಗಿಶ್ತೆ ಅದಗರಾಮ್ ಬಿದೆ ಮರ್ದಮಾನ ಸವಾಯ ಸವಾರಾ ಕಹಾ ಅದಗರಾಮ್ ಬಿದೆ ದುನಿಯಾ ನಿಜಾಮ್ ಚೂ ಬಾ ನಹೀ ಶಿಶ್ ನಬಿ ಹಾಯಿ ತಬಿಯತ್ ಹೈ حضرت عثمان کو بنے حمدا صاحب کو نبی منی خلیلا منی خلیلا منی دوستا نبی علیہ السلام منا سفارش کو تھا کہ وقت مدینہ آبادی بھی جبل سال رسے مدینہ نندک پہ تو خیر نہیں ربی رو حضرت عثمان شر واجہ خادمی دا خدمت گزاری دا تھی خدمت کیا خوشتری شیر دیو کی ندا و مقام ربزہ مدینہ کم مفاصلہ بسرہ مدینہ راہ سرا سبززاری منطقہ پر آب و خوش آب و ہوائی تری و سرسبزی پر چشمی ہمو در ربزی آنشت حضرت عثمان دشمنہ صحابہ دشمنہ ہمی قصہ 180 درجہ دروغ بستہ تغییر داتا کہ حضرت ابو ذر حضرت عثمان تبعید کتا از ربزی آن مگو یا خدا تو میں مسئولہ ہم دلا بدے کہ مارا ہنچین تبعیدی بکرن ہاں خوشتر مبت، شیر مبت، شام مبت، سوارگ مبت، نوکر و خدمت گزار مبت، آب و هوا هنچی خوش آب و هوا تری منطقه جاگا مبت، هر کسی مارا چین تبعید بکن، یہ نمونه که حضرت عثمان کتا حضرت ابو ذر غفاریه اللہ تعالی آئی جنت نصیب کنا دی، کجای همان نیکی مردم که حضرت عثمان مبارکی قدم جا قدم گیر کن، هنچین تبعید مارا بکن تو، چی لوٹی مردم، چی تبعیدی شینا، الواقعان گوشتی، چشم بدندیش که برکنده باد دشمن چم تیلک درایا تنگشی اگر او تی دشمن هنر را بگندی ای چم ای بی جنین او تی مرد دوست نه نه مرد اولی اللهی هم به کرامتی بالو کو و جنین دا زاپر تر یا روشی مریده یا دری جا واجه همی ده واجه که واجه واجه برو کنگه تو گیتی واجه بد اخلاق یہ نا واجا مر رہا تھا جنگل پہ مندار سے میں غلام ہے واجا برو اسی جو سپوس کران کو جنگل رہا تھا وہ چاری واجا ہیں واجا ہے کہ داری لڑ تھا اچھی اش پلنگیا شوشی پشانز پلنگی لڑ تھا او پلنگ بڑا سوار ہیں دارن سرا او ماری چابو کندی پلنگ حکل دے گی رہا رہا مرید حیرام ہوئے آج جنین اشی انچو زاد آسی رضا کو نظیر اسی سلام علیکو آواز جدی شید چهرہ چوز بھرام ہے زانتی شید لوگا ربتا گرو میں خارمتا مجھتا ہم بابا تو ناراحت چی مجھتا مجھتا مجھتا چی بگوش ادب کمی سرا تو بہتر زان ہے مجھتا بابا چو اگر ما یہ جنین زاد زکتا شی جبار مسنگتی ہیں شی سختیانا بد اخلاقیانا بد ملد دیتے ہیں مساگتینا اور اللہ پاک ای رستار ای حیوان در رندے منی بار نلد دیتے گتا تو منی سوار نکتا یا شی پوچھتا یا رو چیو شی باتے چو بال پیر کو تو جاہی چو پیتا رہے تو ہمی جنین لوگ سلاحان چو بس انگو رانگو بلکہ جنین عبرتی بکا بس دگے جنین جہنہ یا جنین دیکھو را پدا وش ایر کا بے بالا یا لوگا پتر ہم چکی جنی نگا بیز بچاکان کے جان میں اولی اللہ ہم بزرگ تو بزرگ تو کورت ہے میرے بزرگ اسی ایک بال کرنے کو آسمان دیما بال کرنے کا تو چم اتنی کور پیس کتی نا بچارتی نا شان اولی اللہ تو بے اولی اللہ رشتی گور تو شر نچاری کیا شی من چاری شو من تو وا رابط تو تے شو من تو شو من گند چ بال چوٹا کم کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ تمام خوبیاں ان دشمن چی تعبیر کنه و ان بدیش تعبیر کنه. آ کمال اندر واقع دشمن آنا به ضد کمال آنا تعبیر کنه. الله تعالی چه صحابه دشمنی نجات بدن، چه انبیاء دشمنی، نبی پاک محبت خدا صحابه محبت نصیب بکنه، پیغمبر اولاد اهل بیت محبت الله عطا بکنه، نیکانی اولیاء صالحین بندگان نیک مؤمنین محبت مار شما را بین هم دیگه محبت عطا بکنه الله تعالی جل جلاله. و به هر حال دیم تر آیت بیان کنه که یوم یحما علیها فی نار جهنم، قیامت روز مالک زکات دیگ نبوده همشی جنگ سور کنگ بی جو تین نو تاپگ دورا جهنم تو کا جهنم آتش داغ کنگ بی همشی سن تین نی آسنی هما طلا هما نقرا هما پول فتقوا بها جباههم نعوذ بالله و همشی آنی پیشانی جند پیشانی داغ دیگ بی. و جنوبهم پناتا کشان داغ دیگ و ظهور هم ای بردان داغ دیگه پدا گوشک بھی ہیں توار پر دیگه بچوں کو چیز کن داغ بھی گوشک بھی هازا ما کن از تم لانفسکم ای ہما شما گنج و خزانه ایک شما پوت جندہ بات جمع کتا فزوکو ما کن تم تک رزون بچشید ہما وطی گنج و خزانه تاما مروچی بچشید دیگه چی بزرگان فرمانتا پرچی ای سین جہان نام خدا گبتا داغ دیگه با بعض بر بیک وقتی که مسکینیه همه زکاتی که باید بده در مقابلشی که پر خوش رویی ندنتی هن ردی بکن دیم مکرس که کن دیم تر رینی کشتی یعنی کن بلو تو کن هر روز بیا بده دیم تار بی دا داگی دین دیم و کشا مان تر رینی نا ای کر رایه شی باید ای کر رایه شکر رینی آ کر رایه ای دیم چکر رینی پمشای کشانی داگ دیم بعد را پیچه داگ دیم ای دیم مثلا زران بندل باز با یا تلاحانی چی باز بی مالانی چادر سر بندی یا ہمار تیری تو که که هرچی زمان پر زمان پر کتا در راہ کرو چو بڑی لڑی دی بینا چو کاہا که مردم بڑی که چادر تو که بندی بڑی دی که لڑی تو راہ دیگی بینا بمشا بڑی دی آگ دیگی بینا اللہ تعالی حفاظت که نجات بدا. و قیام حدیث هم بازا این بابا قیامت روچا ایک حدیثی آتا ماری بی ہمی مال ماری بی اشدهای بی خطرناکیں ندا سک کن و تیچیات دفع کچه کن تو کن یہ کچه کن چیر دن یا اقلاب ہیں یہ حدیث دیگری مار و تا پیچی پیچی بدن پیچی تا گردن دوری کن کشی بای انا مالو انا کنزو موتی ہم دوستے مالو وانو پچھے بیزار من چلی نے دور دے ما بتا کتو نزی کن تو انا دور کنے آ کچه کنی گا حدیثی دیگری کہ ادا قلاب جهنم من دیگه بی کشک بی تا ایگوش بونا ایدیم کشک بی چیده نگ بی تا ایگوش بونا. اللہ حضور جلال جلال شانو حفاظت بکا رب العالمین جلال شانو رمضان مبارک خاتمه یا میک گناہانی خاتمه قرار بدا و مارا دین ارزشانی و ارزشانی که حاصل بودتا گا آنا نگه داریه توفیق بتا بکن دیگه ارزشانات در کنه گو فهمه گه توفیق عطا بفرمانی و یکین شپی که منطق و بانداتگین روشی اللہ تعالی و ای اوقاتا و تی ذکر و فکر و یاد و اظهار ندامت و تی کوتاهی اللہ در برا پر یاد کنا الا ما کوتاهی کو نسبت بی ماها تو معاف کن مارا بجستی معاف کنا که چه راه چاره مارا نی تو مارا عفو کن تو ود رمضانا چه مارا راضی کن مارا راضی کت نکو و تی قصورا و تی کوتاهی و تی دست کمیا اللہ باک در برا پر یاد بکنی و تی وقتا زائد مکنی اوقاتا مشغول ببین به توبه ها استغفار و نوافل نماز نماز توبه و ایشا مشغول کنی و دعا کنی که اللہ تعالی این رمضان رو قبول بکن و مارا چه آزادگان رمضان می گردن چه یه ماه برکتا چه جهنم آزاد بکن و رمضان بارها بار دیگه مارا نصیب بکن می عمر آخری رمضانی قرار مده ایدا برا درستی مسلمین اللہ تعالی مبارک قرار بده. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.